Halló! Hallå, Sianiko! Sia! Vad är det här tvärlåst, va? Hafala-fala. Fala-fala, jó van. Így akarod, akkor jó. Mert te hogy akartad? Na mindegy, csak kérdeztem. Akkor így van. Jó. Na, abban, hogy a... én... Semmi, csak kérdeztem. Akkor fala-fala. Már hogy akar? Mi van most? Semmi, se nincs. Csak kérdeztem. Jó, de... Mindegy, akkor csak ennyit kérdeztem. Ha minden fele-fele megy, nem? De, igen. Jó van. Te mit intéztél? Én semmit nem intéztem, nagyon az igazság. Uh-huh. Jó van, abból, hogy akarom íratni, hogy anyunak legyen egy ilyen, nem tudom, micsodája. Mit akarsz? Ahogy... Hát, hogy ott bírd lakni. Jó, akkor írassak. Legyen papíron. Jó, akkor legyen papíron. Akkor hivatalos akarok... papíron. Jó. Hogy az valaki, akkor legyen papíron, jó van akkor. Na, még valami kérdés? Na, csak ezt kérdeztem, jó van akkor. De mit akarsz, Attila? Na, semmi, csak kíváncsi voltam, hogy lesz akkor ez. Na, fődekre? Hogy érted? Azokkal mi van? Felefele. Igen, te ezt a saját neved íratod, vagy anyura íratod? Mi? A fődeket. Íratom, a sajátomra. Te kire íratod? Hát a sajátomra. Ja. Te úgy is adott kell fizetemre. Ha jó van, tehát hogyha elkezdesz dolgozni egy hónapon belül, akkor nem kell ráfizetned semmit se. Van rá, hogy egy hónapon belül fölvesznek valahova? Nem tudom, én azt teszik. De ha nem vesznek fel, akkor meg fizetek, ha? Hát akkor fizet, de nem tudom, hogy mint kell fizetni, mert ez nagyon kevés föld. Nem, nem tudom, hogy de. Hát mennyi van ott? 3,5 hold? Hát ez nagyon kevés. Úgyhogy, csak nézd meg, szerintem, hogyha kell is fizetned, akkor csak egy pár hónapot, aztán amint fővesznek, nem kell tovább fizetni. Tudod egy arra, hogy... Olyan elszámol a föld, hogyha most csak úgy összembe vágódott, hogyha egyes meg kettő, sem mindegyik egyes. Hát majd megnézzük azt a papírt, mert azt mondta, hogy kikérte a papírt, ott van minden, meg le van pontozva. Azért jó, mondtam, de hogy... De felvilág pontot, és akkor már is meg kevesebb fog lenni, kevesebb föld lesz. A jobb pontot annak neki, érted? Hogy a logikát, hogy elkobozzák. Még koboznák el? Ki mondta ezt neked? A máskor is volt ilyen, hogy lekobozzák. Nem tudom, de azt mondta, hogy ki van véve az összes papír, ott van, hogy melyik hol van náluk, hogy majd átbírjuk nézni, majd átnézzük. Azért mondtam annak, hogy keresen el egy adócsekket, ami rajta írja, hogy mennyi, melyik kasszában van. Az megvan? Biztos meg. Na, majd megyek ki értetek, jó? Jó. Na, szia!